ึงเปลี่ยนได้แต่เฉพาะในบททั้งสามไม่มีนานาคณิกะ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาบาล 113. นเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย114นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละนัสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละนมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม115อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะจบ25สัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนียะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควาน116สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมและมหาภูตรูปสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจะแก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ละในมูลเล็บพึงเพิ่มเป็นสองวาระในมูลเล็บทุกกะนี้เหมือนกับโลกิยะทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนียะทุกกะจบสัญโยชนะโคจัชกะจบ